Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 23 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Moje ciało jest w parku rozrywki. Tylko myśli jak z porcelany. Szklanka jest okrągła. A barmanki są, wiesz, taka grupa ludzi na człowieka brak. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać. Wszystko co minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie. A, przepraszam, panu nie przeszkadzałem. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Środa, tak, jest 23 maja. Przed nami Dezyderiusza, Emilii, Iwony, Leontyny i Zbysława. A dziś i pani Emilia i pani Iwona na nasłuchu i po drugiej stronie radioodbiornika po podpisaniu listy obecności. Jeśli to dziś imieniny, to proszę przyjąć najlepsze życzenie. No, a jeśli nie, to będziemy próbować następnym razem. Słońce już z nami. Ponad pół godziny zajdzie po 20:30, a dzień potrwa, no, jeszcze w sumie 15,5 godziny. Coraz bliżej weekendu, podpowiada pan Sebastian Fionia na nasłuchu. I tamże 12 stopni, bezchmurne niebo, piękny wschód słońca. Szykuje się kolejny upalny dzień w Danii. Cieplutkie pozdrowienie od pana Sebastiana. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sprawdźmy, cóż tam u nas w pogodzie. No też szykuje się piękny i słoneczny dzień, przynajmniej w północnej części kraju. Na południu możliwe przelotne opady, także burze z gradem, a wiatr północny, północno-wschodni, słaby i umiarkowany. W czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie. Temperatura no też przyzwoita, jak na końcówkę maja, nie jest źle. Najniższa temperatura lokalnie nad samym morzem, tam około 18 stopni. W pozostałych regionach, w centrum kraju 23, zresztą w większości regionów około 22-23 stopni. Najwyższa temperatura, no tam, gdzie opady deszczu i burze, do 25. I zdaje się, że wcisnę i deszcz popada. Czaski Anioły też na słuchu. Bardzo gorąco pozdrawiamy nie tylko Cisnę, nie tylko Wetlinę, ale pozostałe fantastyczne, małe, przepiękne miejscowości bieszczadzkie. Pani Krystyna Prońko za nami i deszcz wcisnęj. No to tak nawiązując muzycznie do tego, co w prognozie pogody, do której to jeszcze będziemy wracać. Teraz 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami z wydarzeń krajowych, zagranicznych. Rząd, policja i Polski Związek Piłki Nożnej chcą zmian w prawie, by skuteczniej walczyć z pseudokibicami. Konkretne propozycje ma przygotować specjalny zespół roboczy powołany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pech błędy wydał. Dlatego słuchasz zajebistego południowego. Hado CSKCR. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pech błędy wydał. Ogniwa łańcuch, zamykają w pętle. Chciałem naprawić, że ci się nie dał i zniknij. 404. Kwadrans po godzinie 5. Czy to błąd, czy to błąd? Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że Facebook w ubiegłym roku nie zapłacił w Polsce żadnego podatku. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała dziennikarzom w Brukseli, że właśnie w ubiegłym roku Facebook nie zapłacił żadnego podatku w Polsce. W ubiegłym roku czas najwyższy, jak mówi, na ucywilizowanie globalnych platform korzystających z europejskich danych. Minister wziął udział wczoraj w Brukseli w spotkaniu ministrów do spraw handlu państw Unii Europejskiej, którzy omawiali bieżące kwestie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, także stan negocjacji umów handlowych Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi. Minister była pytana o wizytę w Parlamencie Europejskim szefa Facebooka Mike'a Zuckerberga i związane z tym nadzieje w krajach Unii, że jego firma zacznie wreszcie w nich odprowadzać podatki. Mam nadzieję, że polscy europosłowie zadadzą pytanie dotyczące tego, dlaczego Facebook w Polsce nie zapłacił ani złotówki CIT-u w poprzednim roku. O więcej o tej sprawie dziś w Pulsie Biznesu. Fantastyczna informacja z dziennika, zresztą większość publikatorów i o tym także w Trójce będziemy mówić. Także relacja wprost z Londynu naszego reportera w porannej audycji o tym, że jedna z najbardziej prestiżowych nagród literackich, The Man Booker International Prize, została przyznana Oldze Tokarczuk. Jury doceniło jej powieść Bieguni. Informacja o tym, że powieść polskiej pisarki znalazła się na liście nominowanych do prestiżowej nagrody, została podana w marcu. Wczoraj ogłoszono nazwisko laureatki. Dodajmy, Olga Tokarczuk stała się jednocześnie pierwszym polskim zwycięzcą tej nagrody w historii. O tym między innymi dziś w dzienniku. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że chęci do saksów są teraz rekordowo małe. Rozważa je tylko co ósmy badany Polak. Tylko przywiązanie do rodziny i znajomych, ale coraz częściej atrakcyjna praca w kraju ograniczają nasze chęci do wyjazdów zarobkowych za granicę. W najnowszej marcowej edycji badania planów migracyjnych Polaków w Agencji Zatrudnienia Work Service aż prawie 76% ankietowanych twierdzi, że nawet nie rozważa takiej możliwości w najbliższym roku. Lepsza praca trzyma Polaków w domu. Nie myślimy o saksach, o tym dziś w Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy oczywiście także w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już teraz polecamy i zapraszamy. Na budziku 17 po 5 sięgamy do muzycznego kalendarza i wspominamy łotewskiego muzyka Gundarsa Mausewicza, który to mając 30 lat, 14 lat temu w wypadku samochodowym zginął, a był basistą właśnie łotewskiej grupy Dęśca. Przypominamy ich twórczość i samą postać właśnie tego muzyka w rocznicę śmierci artysty. My bed, and that's my corona with lime. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine. And you say my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide in two. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you. Thank you. push up on me. And you say, my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. But then I say, maybe we could divide it in two. Stanów w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat z historii muzyki. Sygnały od Państwa, między innymi od Pana Roberta. Wieczór w Nowym Jorku, 26 stopni Celsjusza obiecują amerykańscy synoptycy. Gorące pozdrowienia także z Budapesztu od naszego wiernego słuchacza, od Pana Jacka. Podróż służbowa, ale dziś wracamy do domu, do Warszawy. Jeszcze przedkoncertowe także zapowiedzi i podpowiedzi muzyczne. Bardzo dziękujemy. I pan Marek jeszcze z Barcelony o tym, że 17 stopni, no ale temperatura dobije do 21-23. Bardzo podobnie jak u nas. Państwo także komentują to, o czym mówiliśmy przed kilkoma minutami. Nie tylko o tym, że coraz bliżej weekendu, to od pana Tomasza. Nasz słuchacz proponuje bardziej optymistyczną wersję. Redaktorze, coraz bliżej weekendu to ma być optymistyczne, coraz bliżej emerytury. No nie wiem, czy tak do końca to było optymistyczne, ale na pewno list od pani Jeli o tym, że przeżyła matury, w tym ustne z angielskiego, nawet nie było tak źle, jak pisze nasza słuchaczka. To budujące, że młodzi ludzie coraz lepiej mówią w tym języku. Widzę wielki skok w ciągu ostatnich kilku lat. No i dziękuję trójce i słuchaczom Budzika za trzymanie kciuków. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, to od pani Eli właśnie. W sprawie zapowiedzi tego, co dziś mówiliśmy, że Leszek Możdżer wystąpi w Cieszynie. Pana Tomasza to cieszy. Cieszy także sukces pani Olgi Tokarczuk. Tak, jak wcześniej wspomniałem, nie tylko w dzienniku, ale także u nas po godzinie 6.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki o tym właśnie, że Olga Tokarczuk z prestiżową międzynarodową nagrodą Bookera. Należą się gratulacje, oczywiście bardzo serdecznie gratulujemy. Wracamy do muzycznego kalendarza. To troszkę tak filmowo-muzycznie będzie, bo będziemy wspominać Sir Rogera Moore'a, brytyjski aktor filmowy, znany przede wszystkim z ról Simona Templera, z serialu Święty, także Jamesa Bonda. Występował przez wiele lat, od 1973 do 1985 roku, a w postać agenta Bonda, Jamesa Bonda, wcielał się 7-krotnie, najwięcej ze wszystkich aktorów Bondów. Wspominamy w pierwszą rocznicę śmierci Sir Rogera Moore'a. John Barry ze swoją orkiestrą do obrazu o agencie Bondzie. Jamesie Bondzie. 26 minut po godzinie 5. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii. 135 lat temu zmarł Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz, także malarz i rzeźbiarz. 112 lat temu zmarł Henryk Ibsen, dramaturg norweski, a 84 lata temu urodził się Robert Moog, amerykański projektant i konstruktor elektronicznych instrumentów muzycznych. Wynalazca syntezatora elektronicznego, nazwanego jego imieniem. Był pionierem muzyki elektronicznej, zmarł w roku 2005. 67 lat temu w Pekinie władze Chińskiej Republiki Ludowej i Tybetu podpisały układ, na mocy którego Tybet stał się prowincją Chin. 8 lat później w stolicy Tybetu wybuchło antychińskie powstanie stłumione w zaciętych walkach. Także 67 lat temu urodził się Anatolij Karpow, rosyjski szachista, 12 mistrz świata w latach 1975-85. Od 2009 roku najwyższy szachowy tytuł trenerski, jest także sędzią klasy międzynarodowej. 23 lata temu Marek Kamiński i Wojciech Moskal po ponad 70-dniowej pieszej wędrówce jako pierwsi Polacy dotarli do bieguna północnego. W 20. rocznicę śmierci wspominamy także niezwykłego podróżnika, filmowca, pisarza, dziennikarza, autora niezwykłych telewizyjnych programów. W 1998 roku odszedł Tony Halik, a 12 lat temu legendarny trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, pan Kazimierz Górski. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych właśnie 23 maja. Dziś urodziny obchodzi amerykańska wokalistka Jewel. There's a dead end to my left, there's a burning bush to my right. You aren't in sight, you aren't in sight. najlepszymi życzeniami urodzinowymi Joel dziś w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Pięknie to wygląda w wielu miejscach, piękne, słoneczne niebo, ale nie wszędzie, bo i Państwa poranna korespondencja obfituje właśnie w te najświeższe informacje sprawdzone pogodowe. Nie wiem, czy w Cisnej, ale w Brennej pada. Bardzo serdecznie dziękujemy także w nawiązaniu do tych wynurzeń muzycznych dziś. No a w większości regionów ma być pogodniej, słonecznie, choć im bardziej na południe, tym więcej chmur, przelotnych opadów, możliwe także burze lokalnie z gradem, a w północnej części kraju pogodnie, wręcz słonecznie. Wiatr północny, północno-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura no z samego rana kilkanaście stopni w dzień. Najchłodniej nad samym morzem około 16-18, w centrum kraju, zresztą w większości regionów 23, a najwyższa temperatura na południu do 25. Messengers. Radiohead w muzycznym kalendarzu, to dlatego, że Phil Seeley, brytyjski perkusista formacji, kończy 51 lat. Dobre informacje od Państwa. Środa minie, tydzień zginie, no ale to zapowiada się piękna środa. Pogodnie i słonecznie, choć nie wszędzie informacje pogodowe. Także bardzo serdecznie za nie dziękujemy. A ciąg dalszy także w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Polecamy. Państwa zainteresowała także ta informacja z prasy o tym, że Facebook nie płaci podatków w Polsce, nie zapłaciło ani złotówki w ubiegłym roku. Tak doniosła dzisiejsza prasa. O tym już mówiliśmy. A do tych spraw w Brukseli, bo zdaje się tam ta sprawa także się rozgrywa. Wrócimy też w porannej audycji po godzinie 6. Wiele atrakcji dziś, zatem polecamy i zapraszamy. Za 24 minuty 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Ich brzmienie od zawsze lubię, a na pewno Richarda Jonesa, basisty formacji Stereophonics. On to dziś kończy 44 lata. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Ach, ten początek i ten koniec. Triofonik z muzycznym kalendarzu, także z najlepszymi życzeniami. Na wsi mazurskiej ptaszkowie siedrą pięknie. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, pozdrawia. Sygnał od pana Karola, który informuje, że lekarz dał wczoraj zwolnienie do końca tygodnia, ale wstałem z przyzwyczajenia. Jak dobrze, że trójka nadaje. Bardzo dziękujemy, panie Karolu. Szybkiej powroty do formy życzymy. Pan Tomek parzący kawę dla naszego grona. Już na nasłuchu pan Tomasz z przysłowiem na dziś. Kogo w Emilii deszcz nie poleje, ten nie urośnie. No, czy jakoś tak. Też dobre. I niekończące się informacje od państwa z gratulacjami dla pani Olgi Tokarczuk za zdobycie prestiżowej międzynarodowej nagrody Bookera. O tym mówiliśmy już wczoraj wieczorem w serwisach informacyjnych. Jeszcze dziś też wielokrotnie będziemy mówić. Także specjalna relacja naszego korespondenta w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za 18.06 wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin. A dziś urodziny obchodzi także Agnieszka Chylińska. Yeah. budzikowe kalendarium muzyczne. You walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star. But you don't know who you are. You were just a kid with a sentimental heart, afraid of what would happen before you were a star. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need a Garrett, brytyjski muzyk, perkusista The Cooks, skończy 33 lata. No i Kukrzaki zamykają dzisiejsze muzyczne kalendarium. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, no ale dziś jeszcze z kalendarza mądrości ludowych pani Ania Spochmurnyc-Gliwic informuje: dużo chrabąszczów w maju, proso będzie jakby w gaju. Za 11:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Eddie Rabbit pochodzi z Nowego Jorku. Właściwie można powiedzieć w czasie przeszłym nawet trzeba, bo on walczył długo z chorobą i niestety tej chorobie uległ już ładnych kilkanaście lat temu. Wielka szkoda, dlatego że on po prostu rozumiał muzykę country jak chłopak irlandzkiego pochodzenia z północy. Czyli to ma być melodyjne, to ma być po prostu kwintesencja muzyki country. Rytm, dobra melodia i dobry tekst. I w poszukiwaniu właśnie dobrych piosenek trafił na wielki przebój Diona DiMucci. To były lata późne 50., początek 60., który nosił tytuł The Wanderer, czyli wędrowiec. Ale chodziło tutaj o to, że on nie wędruje, ponieważ po prostu lubi wędrować, albo jest włóczęgą, czy obieży światem. On po prostu wędruje od dziewczyny do dziewczyny. On wędruje w poszukiwaniu dziewczyn. Jak interpretuje tę piosenkę rock'n'rollową Eddie Rabbit? Posłuchajmy. Well, I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, you know that I'm around. I kiss them and I love them, 'cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, they don't even know my name. They call me the Wanderer, yeah, I'm the Wanderer. I roam around, around, around, around, around. Well, Elvis Poe on my left and Mary on my right. Well, Janie is the girl that I'll be with tonight. Which one I love the best? I tear on my shirt and show my rosy on my chest. Well, I'm the Wanderer. Yeah, I'm the Wanderer. fists of iron and I'm going nowhere. I'm the kind of guy who likes to roam around. I'm never in one place. I roam from town to town. And when I find myself a falling for some girl, I hop right into that car of mine and drive around the world. I'm the wanderer. To wybrzmiały środowe kantry w Budziku. Oczywiście ciąg dalszy jutro. Z tymi chrabąszczami to jakoś nie bardzo państwu się spodobało, więc prośba o powtórkę twórczości pana Tomasza. No też dobre. Kogo w Emilii deszcz nie poleje, ten nie urośnie. Czy jakoś tak. A dziś imieniny Dezyderiusza, Iwony, Leontyny, Zbysława i właśnie Emilii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się, no już ponad godzinę temu. Zajdzie po 20:30. Dzień potrwa jeszcze ponad 15 godzin. Przed nami środa, 23 maja, a na Budziku za 7 minut 6. Dlaczego kryjesz się we mnie? I zarośniętą mieniesz ścieżką. Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz co odeszło? Czekają wyjście nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dodać, nic ująć. Polecamy i zachęcamy do już takiej nie znowu wczesnej pobudki przed godziną szóstą. Tym bardziej, że w porannej audycji po godzinie szóstej mnóstwo atrakcji, oczywiście także ta rozbudzająca muzyka. Dziękujemy za poranną korespondencję. Mnóstwo sygnałów od państwa. Ciąg dalszy też pewnie w poranku mailowo, telefonicznie i smsowo polecamy się. Marcin Łukawski w porannej audycji już za chwilę, za 4 minuty po godzinie szóstej, a na zakończenie w Budziku dziś z notowania 1894 z miejsca pierwszego Kapitan Polska i Laocze. Irena Tan, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. We'll be right back.